Én már a Facebook profilodból is láttam, hogy te egy olyan gyerek vagy, aki a saját sorsát a kezébe akarja venni, aki nem akar egy gyárban megrohadni. Ez a saját főnököd lehet. Egy olyan üzleti lehetőséggel szeretnék megkeresni téged, ami vállalkozó szellemű fiataloknak segít, hogy az aktív jövedelemről a passzív jövedelemre álljanak át. Robert mi az, aki is ezt a befektetést ajánlja? Figyelj! Vegyél! Nem érdekel mennyibe kell. Vegyél! Azt meg add el. Bocsánat, most nem érek rá, egy üzleti tárgyaláson vagyok, légy szíves. Magyarázd már el neki, hogy ez nem piramis játék, ez network marketing, jó? Hányszor mondjam még el neked? Ez eladja magát, ezt nem kell adni. Higgyél már magadba, magadba nem hiszel. Nézzek, hogy én mivel jöttem. Te mivel jöttél? A 47-es villamossal? Menjél vele haza, hogyha nem hiszel magadba. Sok idióta, azt se tudja, mi folyik itt. Mi? Lássuk be ezt. Ez a mi városunk. A csapatunkból itt a főnök, akkor ott van még a csapatban a Laci, meg én, és ott van még, akkor itt jönnél te, meg a Laci még beszervez két embert, és ti is a saját csapatotokat megalapítjátok, ez... Mondd már meg, hogy ez hogy lenne multilevel marketing. Hol van ebben a piramis? Akkor gyémáncsom, hogy kezdőknek való. Te a dupla platina jár-e csomagot akarod megvenni. Én látom rajtad, hogy ez hozzá sokkal jobban illeszkedik. Illegális. Ha láttam egy igényes videót, mi fogunk fontos pénzügyekről beszélgetni, akkor Starbucksban veszük a kávét. Szóval... És nem is áfás számlára kértem. Ja. Régóta terveztem, de ez jó apropó volt a pénzügyekről beszélgetni, mivel amúgy én most pont újabb hitelfelvétel előtt állok. Adós rabszolgasorban. Olyat csináltam nemrég, amit még sose, és ezt amúgy vág a pénzügyi tudatosság témájába. Apám mondta, hogy ha ilyen kockázatos dologra vállalkozunk, persze, hogyha jönnek még szponzorok, meg sokan néztek további 10 évig, akkor nem lesz olyan kockázatos, de gondolom kell arra is, hogy egyszer csak egy go crazy krippeket kezdek el csinálni, és akkor aztán ki tudja. Szóval össze kellett írnom az a kiadásaim, apu mondta, és akkor összeírtam a kiadásokat, és majdnem elsírtam magam. Rájöttem, hogy én nem vagyok túlságosan tudatos pénzügyileg, és akkor sem volt, amikor nem volt pénzem, amikor meg van pénzem, akkor azért nincs. Ez amúgy tényleg kéne, hogy az ember átlássa, hogy mennyit költ, és alapvetően meg nem nagyon látod át. Tényleg így befolyik valamennyi, és hogyha folyamatosan folyatod ki, és a hó végén is marad, akkor igazából minek figyelj oda? Ja, nem gondolkozom, hogy hogy éltem meg régen egyáltalán? Nem volt pénzünk, egy vasunk nem volt. Volt olyan, hogy én diákmunkám voltam, heti kétszer kellett menni, és kb. 40 ezer forintot kaptam havonta. Pont ma irodában is beszélgettünk ezekkel a hitelekkel, meg minden, és így mindenki aggódik ezeken, pedig nem, senki nincs rossz helyzetben, de hogy így, hogy mi a B-terv, hogyha hirtelen utcára kerülne, akkor mit tud még előtte csinálni? De azért, mert vállalkozók vagytok ott mind, nem? És akkor nektek egyfolytában az nem az, mint nekem, hogy bármikor kirúghatnak, hanem bármikor becsődölhettek. Igen, igen. Ugyanaz. Mostanában mondjuk a te munkáltatód is aggódhat, hogy bármikor becsődölhet, nem? Én a legjobb tippet, amit ilyen téren hallottam, az volt, amit a Máté mondott, hogy nem szabad így az életszínvonaladon így drasztikusan emelni, ahogy hiába nő a fizetésed, azt, amivel több lesz, azt félre kell tenni. Most nyilván az inflációt, azt számolj bele. De hogyha egy nagyságrenddel megnő a fizetésed, akkor nem kell feltétlenül egy nagyságrenddel jobban élni. De ez sunyin nő az életszínvonal, nem? Sunyin csökken? Inkább. Én megint úgy érzem most, hogy kezd el értéktelenedni a fizetésem. Igen? Igen. Bemész a boltba, és azt látod? Hát múltkor akartam menni tojást, és láttam, hogy másfélszer annyiba. Ez a második rész témáján, ezt spoilerezzél a tojással. Na jó, bocs. Ez viszont tök jó, amit a Máté mondott, hogy egyszerűen rakd félre azt, amivel többet keresem. Mindig az van bennem, hogy én úgyse költök többet, mint amit muszáj, és akkor úgy is marad. De ez nem biztos, hogy annyira magától érted. De régen volt olyan, hogy megjött a fizem, és mindig valami megtakarítási számára félre raktam egy pénzt. És akkor körült a fejem, de most... És aztán azonnal fölélted? Hát igen, amikor igen, rögtön validáltam, hogy ez most akkor ügyes voltam, félreraktam, most kétszer annyit költhetek. És akkor a hónap végén, jó, jaj, mikor jön, és nem akarod átutalni a számlát, mert 3 hete lejárt a számla. Amúgy a suli rendszer se készít fel ezt, vagy ilyen alapvető pénzügyi tudatosságot. nem lehetne tanítani? Mondjuk ez sok dolgot lehetne, de csak egy minimális, hát tényleg csak hogy a kereslet kínálat meg ilyenekkel tisztában legyenek az emberek, minimális pénzügyi tudatosságra. Ilyeneket valami tantárgy, az nem hiszem el, hogy nem lehetne. De ezt nem is kéne plusz energiát befektetni, mert csak azt kéne, hogy a matek példa erről szóljon. Rég rossz, ha tőlünk kell ezt megtanulnatok, hogy mi a pénzügyi tudatosság. Elkéstetek. Vak vezet világtalan. Majd megkérdezünk más embereket is róla, hát ha okosabbak. Amúgy az esztétől nem akart volna valaki írni erről valamit, hogy mit szer csinál? Csak féltem, hogy túlszáraz lesz a videó. Hogyha ide jön egy szakértő, és elkezd nekünk ilyen szakmai dolgokat mesélni. De nem lehet egy jó fejszakért? Lehet, csak nem szabad elijeszteni a fiatalokat ilyen, olyan nagy szakértők, meg hogy bármi értéket áthatsz. Hát így megjön a fizú, és akkor így szóval. Nem tudom, mindig egy kicsit több van a számlában, de úgy nem érzem azt, hogy úgy borzalmasan kiköltekeznék, vagy ilyesmi, de szerintem ebben benne van az is, hogy a szép kártyán nem, olyan pénzt költök el, amiről így nem tudatosítom magamban, hogy ez pénz. Valamit nagyon rosszul csinálok, de még nem haltam éhen. És, az a lényeg. Hát igen, csak de hogyha nem... Figyelj, ez ennyi a max, amit elváratunk az élettől, nem? legyünk őszintén magunkhoz, a tudásunkhoz képest már régen jobb a helye nálunk. Itt vagyunk Magyarország szívében, nem halunk éhen, ki tudod fizetni a törlesztő részletet. Ez már több, mint amit Magyarország nagy része fel tud mutatni. Jó, de szerencsénk is volt. Neked mit jelent a pénzügyi tudatosság? Pénzügyi tudatosság számomra inkább az, hogy hogyan osztom be a pénzem. Gondolkodni tudatosan, spórolni, gondolkodni a jövőre, nézve. Előre gondolva nem mindenre elkölteni egyből a pénzt, amit kapsz mondjuk. Szoktam figyelni, hogy mennyi megy el élelmiszerre, egyéb szórakozásra, és nagyjából ezekre költök. És ezt szoktad írni? Olyan applikációt használok, ami ezeket figyeli, és tudom követni. Én tudok spórolni, abszolút, nem tudom, engem úgy neveltek, nem voltam soha annyira elengedve, nem vettek meg bármit, amire azt mondtam, hogy szeretném. Átbulizol egy éjszakát, és reggel így megszámolod a pénztárcádban, akkor lehet megbánod. Vagy ha elmész egy buliba, elköltesz egy rakat pénzt, és be se rúgsz, és szar lesz a buli, akkor nem éri meg, érted? De hogyha mondjuk ez úgy nem jó. Én azt mondom, rendesen, fiatalon van pénzed, akkor az élmények, na az, hogy spórolj, hanem élményekkel legyél gazdagabb. Ennyi. Igazából végig kell gondolni a dolgokat, és nem érdemes mindig az olcsóbb dolgokat megvenni, még akkor se, ha pillanatnyilag az tűnik jobb döntésnek. De mit szoktál csinálni, amikor valamit rohadtul meg akarsz venni, de tudod, hogy semmi szükséged rá? Hát én magamat egyébként mindig lebeszélem róla, így belegondolok abba, hogy így nem tudom, elterik, attól függ micsoda. Tehát, hogy most, ha ilyen felkapott valami, akkor abszolút le tudom beszélni magamat róla, mert lehet, hogy ha nem tudom, most egy ruhadarab, vagy abszolút valami elektronikus eszköz, akkor lehet, hogy két év múlva kijön egy másik, most ez hülye példa, de hogy így telefon, nem tudom. Értem, én a Pokémon Tamagotchi. Én értem a fiatalok nyelvét. Teljesen. De igen, nem tudom, szerintem át kell gondolni. Amiben válik, szerintem abszolút, hogyha aludsz rá, alszol rá egyet, igen. Figyeljetek, nem sok szponzorált videó szokott lenni a csatornán, nyilván egy bankhoz szigorúbb is, mint egy átlagos, de lessek, nehogy valamit rosszul mondjak. Miért csinálunk úgy, mintha föl tudnál olvasni? Az Alapos pénzügyi csomagot ajánlom nektek. Amúgy több influencerrel hirdetnek, és az egyik az pont a Norbi. Komolyan. Ő is. Nézzétek meg a Pamkutya videót. Ő utazik Egyiptomba, én meg itt ülök a Deákon, ami le van zárva, erről is akarok beszélni, hogy lassan jó idő lesz, úgyhogy ideje kinyitni a Deákat, hogy leülhessenek a fiatalok. Az Alapos csomagról beszélnék nektek egy kicsit. Gyors leszek, nem kell aggódni, nézzük. A csomagot olyan fiataloknak találtuk ki, akik a jövőbe tekintenek, a tudatos fogyasztásra, fenntartható életvitelre törekszenek, egészséges életmódra álltak, vagy éppen állnak át. Szóval ez az, amit nekünk kellett volna már nagyon régen. Hát én most megint nem annyira egészségesen élek szinten. De igen, amúgy az egyetem alatt, ami eltartott 26 éves koromig. Csak nem az egészséges életmódról volt híres, de én sem. Emlékszem, amikor az összes megtakarításomat költöttem el egy két hónapnyi kondi bérletre és személyi edzésre. És életedleg befektetése volt. Amúgy igen, akkor jól voltam egészen. A fiatalokkal közösen kialakítottak 4 olyan termékcsomagot, amik a korosztály különböző élethelyzetére, éles stílusaira reflektálnak, releváns segítséget nyújtanak, pénzügyi oldalról támogatják a törekvéseiteket. Na, és az enyém az Alapos csomag, az egy legmenőbb amúgy szerintem a 4-ből, csak szólok. Erste Bank Alapos pénzügyi csomag, amiben 3 baromi jó cuccot raktak össze. Jár hozzá az Erste Bank... Csokke! Mi nem lehet felolvasni? Olvasna át! Itt van. Alap, hogy jár. Ja, jár George Bank számla és kártya jár hozzá. Mondjuk ezt el is várjuk, ugye, hogy egy bankszámla és kártya járjon hozzá. Van kütyű biztosítást, ami valami kütyűdre lehet biztosítani. Bármi történik a telommal, biztosítva vagyok azon. Egy gonddal kevesebb, csöndbe legyél. De ez szépen jó. Csöndbe legyél, hagyj olvassam. De ami nekem a legizgibb ebben a csomagban, az az est... Ez nagyobb átérés, ugye? Ez fiatalos videó, azok ilyen fiatalosak vagyunk. Szóval van az Erste Future program, te is megvalósításban vagy? Én megvalósításban vagyok, te megvalósításban vagy? Akkor nem ennél a cégnél lennél még, nem? Én abban vagyok. Még most igen. Aztán pár hónap múlva aláírom a hitelt, és ezt elmeséltél, mi az Erste Future program? Hogy így minden hónapban félre lehet tenni egy kis pénzt különböző pénzügyi csomagokba. Amúgy ez nem hangzik hülyeségnek. Igen. Itt ki lehet számolni az Erste oldalán, én megnéztem. Figyelj, lehet olyan csomagokba fektetni, mint a Jövőtek csomag, és rámész a részleteire, és olyanokba fektetsz, hogy biotechnológia, robotika, mesterséges intelligencia, az igen. Zöld csomag, Global Mix csomag, ilyenek. Ez a Future program része, hogy félreraksz egy kis pénzt, nem a Mekibe cseszed el, meg nem 1200 forintos kávét veszel, hanem félrerakod, hogy legyen jövőd. Nem megöregettél el, nem? A fiatalok még mindig mennek a Mekibe, azt tudtad? De a fiatalokat a Mekivel azonosítani. Ha ellátogattuk a linkre, akkor ott majd ennek a videónak a második részét is premier előtt láthatjátok. És, na várjál, a legjobb, add be ezen az oldalon a saját pályázatod, és írd le éppen miben vagy, és mit szeretnél megvalósítani. Ön megvalósítani? Akár. A te élethelyzeteddel is találsz egy támogató Erste csomagot, aminek a segítségével végre belefoghatsz. Nem mellékesen, ha tiéd a legjobb projektterv, az Erste 500 000 forinttal járul hozzá, hogy sikerre vidd. Ami mindenképp hangozon a Alapos pénzügyi csomag, George Bank számláskártya, mondtuk, Erste Future program, biztos, király, fektesd be, eszközbiztosítás. Külön kütyüt írtam. Pályáztatás a projekttel, 500 000 forintot lehet nyerni, link megemlítés a leírásban. Szerintem mindennek megfeleltünk. Szerintem is. Szerintem is. Szerintem ez egy remek szponzorációs videó. Mátis tovább az interjú. Csokker, miközben stalkolod a csajokat a Facebookon, bemondod, hogy állítsák meg a videókat és olvassák ezt a jogi szöveget, hogy ne lesen probléma. Jogi szöveget? Olvasd a jogi szöveget. Engem nem visznek börtönbe. Nem fogok ülni. Egészségedre. Köszönöm szépen. Ez egy tudatos pénzügyi döntés volt? Nem. Mit jelent nektek a pénzügyi tudatosság? Hogy egy hónapban mennyit költök. És mennyit költesz? Hát olyan. Mennyi a tudatos? 50-60 ezret. De mire? De most engem te vicc tárgyává teszel. Tessék? Neked egyáltalán van félrerakott pénz? Nekem van. 50-60 ezer. Extrovertált embernek gondolom magam, sokat járok bulizni, és hát mindig elköltöm minden hétvégén. Próbálom magam visszatartani, hogy valamire spóroljak, de hát nekem nagyon nem jön össze. De ha van valami célom, akkor arra félreteszek, de amúgy még nem vagyok azon a szinten, hogy ezt még meg tudjam csinálni, hogy tartalékoljak, vagy bármi ilyesmi. De ezt egy problémának tartod? Most még nem, de hogyha most végzek a sulival, és utána elmennék rendes munkahelyre, állás, minden, akkor ha ezt ugyanígy folytatnám, akkor igen. A legrosszabb embert kérdezitek. Én jelenleg ott tartok, hogy úgy akarok elköltözni, hogy nem lesz munkám. Mert hogy én szépen félrerakom magamnak a pénzemet, putri albérletet kibérlek, mit tudom én, 60 ezer forintért, és akkor mit tudom én, 1-2-3 hónapig eléldegélek a kis megspórolt pénzemből, aztán mi putri munkát találunk, és azzal el vagyunk, amíg vagyunk. Az van, hogy én szeretem jól érezni magam, és nem a legdrágább piákat iszom, és nem rugok ki nagyon a hámból, és hogyha úgy érzem, hogy meginnék valamit, akkor elmegyek meginni valamit, és nem fogok azon gondolkozni, hogy oké, de akkor holnap miből veszek reggelit. bemegyek a munkahelyemre, és akkor eszem, mert ott fél áron eszem. De ez pénzügyek tudatod. Igen? Köszönöm. Ez megnyugtat. Szerintem mindenki kinövi ezt a korszakot. Én úgy vagyok, hogy inkább most élem ki magam, mint hogy majd felnőttként szenvedjek azzal, hogy mit nem tettem, és mit nem éltem meg. Mindig jobb az, hogyha az embernek van egy legalább 3 havi, de inkább fél éves tartaléka. Tehát hogyha mondjuk keres valaki, mit tudom én, havi 300 000-et, akkor mondjuk legyen mondjuk egy 900 000-es tartaléka, vagy mondjuk a 6 hónapja, akkor egy 1 800 000, és akkor abban már így biztonságban vagy. Azért jó konferenciákra járni, mert egyrészt kifizetsz mondjuk a jegyért 10 000 forintot, tudást kapsz, előadók vannak, így fú, jó meg minden, és kaja is benne van, bakker. De mondjuk az a jó, hogy diák vagy, azért járj el egyetemre, mert van egy-két konferencia, amire ingyen el lehet menni, és ingyen kajász, és tanulsz. Szerintem arany élet. Egyszer én is voltam egy ilyen konferencián, és megkajáltunk, és aztán elmentünk sittet pakolni. 13-4 éves koromban elkezdeni tök egyedül gördeszkázni mindenfele. Kaptam, mit tudom én, 500 forintot anyámtól, és akkor nekem ilyennyi volt egész napra, vagy még 2-3 napra. És én azzal el voltam, és így, ja, én megtanultam befektetni a pénzt, tudom, hogy mikor szabad és mikor nem szabad költeni így nagyjából. Az én szüleim engem nem motiváltak a céljaim elérésében, legalábbis akivel éltem, anyukám, és így. Én nekem nagyon sok célom volt, amit szerettem volna csinálni, nagyon sok mindent el akartam érni, de ő nem motivált ebben, ezért az összeset feladtam, most meg vendéglátózom egy bárba hajnali 4-ig, meg 5-ig. Hát ha javasolni tudok valamit, akkor az, hogy minél hamarabb kezdjék el az emberek így követni az álmaikat. Én nem tudom azt, hogy most mi számít mindenből jó árnak, viszont azt tudom, hogy amire én költök, abból mi az, ami jó ár és mi nem, és én ezt próbálom tartani magam. Én albérletet fizetek, ami már nem egy felelős döntés szerintem itthon ilyen árak mellett, ami most van. De tudnál venni mondjuk egy lakást? Nem tudnék. Akkor miért nem felelősségteljes döntés albérletben lakni? Mert mindenki elsőkolja beléd. Hát én tudom, mennyi zseppénzt kapok egy hónapra, azt így tiszteletben tartom, nem kérek többet, és hát ennyit tudok tenni igazából. Amiben tudok, takarékoskodok, kollégiumban lakok, csak a Honvéd. Hajrá, Honvéd, Endaxit! És amiben tudok, segítek nekik, akármikor, amikor otthon vagyok, ennyi. Az volt a kegyelem döfés, amikor csináltunk a fiatalokkal egy interjút, és a végén, hogy köszöntek el? Viszontlátásra. Viszontlátásra így köszöntek, és akkor rájöttünk, hogy... Öregek vagyunk már ehhez, fiatalokkal beszélgessünk. Amúgy meglepett az, hogy mennyien sokkal tudatosabbak, mint én valaha voltam. A legtöbben azzal kezdték, hogy rohadtul nem tudnak tudatosan bánni a pénzzel, és aztán meg kiderült, hogy több pénzük van, mint most nekünk kettőnknek egy. Viszont sokan szeretnének is odafigyelni a költéseikre. Ezt a kezem csak kell. Akkor ennyi? Köszönjük az Erztének, hogy támogatta ezt a videót. Aki a linken regisztrál, az megtekintheti a másodikat is premier előtt. Hihetetlen jó lesz. Fantasztikus. Úgyhogy a leírásban minden ott van, meg már mindent elmondtunk. Reméljük, hogy nem ez az utolsó szponzorált videónk, de hát meglátjuk. Megyünk pénzügyileg tudatos befektetést tenni. Igen, hazamegyek, és olyan tudatos leszek pénzügyileg, hogy megőrülsz csak. Ja, én arra sörre gondoltam. Ja. Pénzügyileg tudatos befektetés lesz. Egy kemény... Egy kemény sor a kemény munka után. A kemény munka után ez pénzügyileg tudatos. Azt kell mondani.